iko mepet liramu. Mung tak sawang esemu sumep biarno atiku. Bingung rasane atiku tu piye nyikapi. Piye ne konco suwi saiki tak tresnani. Kita